Ja sam tu często się gubię, bo jestem tu tylko człowiekiem. Jestem człowiekiem w tej erze złudzeń i z drugiej to dużo w tym świecie. Ducha dzisiaj już nie kalecza, z krzywdy jak wczoraj dalej się nie cieszę. Uczę się słuchać, czuć i patrzeć, bo wiele dróg tu to drogi ślepe. Nowonarodzony jak w Łodzi, ale nie skreślę przeszłości, która mnie tworzy. Trzeba tu umieć podzielić, aby potrafić pomnożyć. To proste równanie, lecz nie wchodzi w banie tym duży stale. Plują se brody, kurwa wspaniale, niech bal trwa dalej. Napierdalaj dragi w niewoli fobii. Nie znajdziesz tu szczęścia w nikim, jeżeli nie znajdziesz go w sobie. Kim jesteś dla siebie, kim jesteś dla świata, to twoja sprawa, kto jest twoim bogiem. Tu wielu ci powie, że skoczy w ogień, ale w potrzebie ulotki jak dym. Prędzej czy później, jak szydło z wora, przyjdzie na to pora, wyjdzie kto jest kim. Sny niech będą spokojne, bo ile razy mogą być złe. Ja sam toczyłem wewnętrzną wojnę, cieszył mnie mrok, odsypiałem w dzień. Traciłem ster, traciłem tlen, lecz mentalna śmierć nie była dla mnie. Pozornie wysoki lot, zwykle kończy się bolesnym upadkiem. Jebany niedosyt i ściema, ideologię do uzależnienia. Im więcej mi dalej, tym więcej cierpienia. I pustka też większa, nic nie ma. I chusta i ciała, i jebana wódka i miejsca nie robiły wrażenia. Nieraz miałem wyrzuty, że straciłem cel, zabiłem marzenia. To chwile zwątpienia, na których wznieciłem swój ogień, co płonie do teraz. Każda nagroda i kara była wspaniała. Doceniam wszystkie doznania, niech żyje nadzieja. Od wtedy do teraz, od teraz na zawsze. Hazid Nirvana SWD 2022, tak. Nirvana, zamknij powieki i otwórz oczy. Nirvana, poczuj jak cię unosi najmocniejszy narkotyk. Nirvana, zamknij powieki i otwórz oczy. Nirvana, poczuj jak cię unosi najmocniejszy narkotyk. Nirvana, zamknij powieki i otwórz oczy. Nirvana, poczuj jak cię unosi najmocniejszy narkotyk. Nirvana, zamknij powieki i otwórz oczy. Nirvana, poczuj jak cię unosi najmocniejszy narkotyk. Wysoki lot kończy się wysokim upadkiem. Nirvana, Nirvana, Nirvana, Nirvana, Nirvana.